रूही ने राजवीर को खुद से थोड़ा सा दूर करके कहा, राजवीर तुम होश में नहीं हो, थोड़ा सा आराम कर लो। राजवीर फिर से रूही के करीब आकर बोला, मेरे सवालों का जवाब दो, क्या सच में तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या हम दोनों एक अच्छी जिंदगी नहीं बिता सकते? क्या तुम मेरी अच्छी बीवी बनकर नहीं रह सकती? क्या सच में तुम्हें लग्जरी लाइफ की इतनी आदत पड़ी हुई है कि तुम मेरे प्यार को इग्नोर कर रही हो? बताओ रूही, जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगी मैं आराम नहीं करूंगा। राजवीर की बात सुनकर रूही की आंखों में पानी आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। पहले ही अभय की बातों ने उसका दिमाग खराब कर रखा था और अब राजवीर दूसरी बार अपने प्यार का इजहार कर रहा था। रूही का दिमाग खराब हो गया। उसने राजवीर के सीने पर हाथ रखकर हल्का सा धक्का देते हुए कहा, राजवीर बहुत हुआ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। इस पर राजवीर को थोड़ा सा गुस्सा आया और उसने फिर से रूही के करीब जाकर उसकी हथेली पकड़कर रूही को देखते हुए बोला, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो मेरा नाम अपने हाथों पर लिखकर क्यों घूमती हो? अब रूही के दिल की धड़कनें और ज्यादा तेज भागने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि राजवीर उससे ये बात पूछेगा। बस वो इस बात के जवाब से बच रही थी, लेकिन राजवीर ने नशे की हालत में ही सही लेकिन उससे ये सवाल पूछ ही लिया। रूही अपने ही ख्यालों में थी तभी राजवीर ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, बताओ रूही, अगर मुझे डिवोर्स देने के बारे में सोच रही हो तो फिर मेरा नाम अपने हाथों पर क्यों लिखा? रूही कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों से आंसू और तेजी से बाहर आने लगे। राजवीर ने रूही की बाजू पकड़ी और उसे थोड़ा सा अपने करीब खींचते हुए कहा, बताओ ना रूही, क्या सच में तुम मेरे साथ जीना नहीं चाहती? क्या सच में तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा? रूही कुछ नहीं बोली, बस राजवीर की आंखों में देखती रही और राजवीर भी जवाब के इंतजार में रूही की आंखों में देखता रहा। अचानक ही राजवीर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने रूही की बाजू को छोड़ते हुए कहा, मैं भी क्या सपने देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ तुम मुझे कभी नहीं अपनाओगी। वो क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड का जो नहीं हूँ। मेरे पास पैसा होता, एक पावर होती, पोजीशन होती, तो शायद तुम्हें मुझसे प्यार करने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन मैं तो एक मामूली सी नौकरी करता हूँ, वो भी तुम्हारे चाचू ने मुझे दी है। राजवीर ने फिर से एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, सही कहा था तुमने उस दिन, चाचू से तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारे हस्बैंड के बारे में पूछेगी तो तुम कभी उसे मेरे बारे में बता नहीं पाओगी, और यही रीजन है कि तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही। राजवीर की बातें रूही के दिल को जला रही थी। वो जानती थी राजवीर उससे प्यार करने लगा है, लेकिन रूही उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। उसे राजवीर अच्छा तो लगता था लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात से इनकार भी करती थी। राजवीर वापस से बेड पर आ गया और पेट के बल ही लेट गया और कुछ ही देर में बड़बड़ाता हुआ सो गया। रूही जहाँ खड़ी थी वहीं झटके से बैठ गई और अपने हाथों से अपना मुंह छुपाकर रोने लगी। रूही पहले ही बहुत परेशान थी। उसने सोचा था कि शायद वो राजवीर को बता देगी तो राजवीर उसकी हेल्प कर देगा, लेकिन राजवीर की हालत इस वक्त उसकी हेल्प करने की नहीं थी। ऊपर से राजवीर के सवाल उसे और ज्यादा परेशान कर रहे थे। रूही का मन कर रहा था कि वो अभी इन सब से कहीं भागकर चली जाए और कभी वापस ना आए, लेकिन किस्मत जब अपना खेल खेलती है तो अच्छे अच्छों को नचा देती है और इस वक्त वो रूही को नचा रही है। धीरे धीरे शादी की तैयारी जोरों पर आ गई। रात हो गई और शिवाय और दिव्यांश शादी के लिए रेडी हो गए। थोड़ी देर में बारात निकलने वाली थी। दिव्यांश और शिवाय की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। धीरे धीरे पूरे शोर शराबे के साथ बारात निकल गई। दिव्यांश और शिवाय घोड़ी पर बैठे हुए थे। सब बहुत खुश थे, ऐसा लग रहा था दो राजकुमारों की बारात निकल रही है। दिव्यांश तो पहचान में भी नहीं आ रहा था क्योंकि वो ज्यादातर थ्री पीस सूट ही पहनता था, लेकिन आज शादी की शेरवानी और सिर पर पगड़ी उसे सच में कोई राजकुमार बना रही थी। वहीं शिवाय भी दिव्यांश से कम हैंडसम नहीं लग रहा था। दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट अलग ही नजर आ रही थी। राजवीर भी सोकर उठ गया था। राजवीर का सिर भारी हो रहा था और उसे फिर से वो सारी बातें याद आई जो उसने नशे में रूही से कही। राजवीर ने अपने सिर पर हाथ मार लिया। उसने आसपास नजर घुमाई तो रूही वहां नहीं थी। कमरे की हालत देखकर राजवीर समझ गया कि रूही तैयार होकर चली गई है। राजवीर को लगा रूही उससे नाराज हो गई और उसने सोचा कि अब वो रूही को कैसे फेस करेगा। उसने ड्रिंक करके एक नहीं दो बार गलती कर दी। कुछ सोचकर राजवीर भी तैयार हो गया और नीचे बारात में शामिल होने के लिए आ गया। राजवीर की नजर रूही पर पड़ी तो रूही बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक उदासी थी। राजवीर को लगा कि शायद उसके लव कन्फेशन की वजह से रूही परेशान है, लेकिन रूही के परेशान होने की वजह राजवीर नहीं बल्कि अभय था। सब डांस कर रहे थे तो हर्षवर्धन ने भी राजवीर का हाथ पकड़कर खींच लिया। राजवीर भी थोड़ा सा डांस करने लगा। थोड़ी देर बाद वीरा ने भी रूही का हाथ पकड़कर खींच लिया और वो भी डांस करने लगी। रूही बेमन से डांस कर रही थी। डांस करते करते राजवीर और रूही एक दूसरे को देख रहे थे। राजवीर को अपने ऊपर बहुत शर्म आ रही थी और वहीं रूही का तो जैसे चेहरा ही उतरा हुआ था। ऐसे डांस करते करते बारात रजावत हाउस पहुंच गई। वहीं आर्या और दृष्टि भी आज बहुत सुंदर लग रही थी। उन्हें देखकर सांझ भी बहुत खुश थी। तभी शौर्य आया और उसने अपनी बहनों को देखा तो उसकी आंखों में पानी आ गया। दृष्टि तो देख नहीं सकती थी लेकिन आर्या ने शौर्य की आंखों की तरफ देखते हुए इशारा किया कि आप रो क्यों रहे हैं। शौर्य पंजों के बल आर्या के पास बैठता हुआ बोला, तुझे पता है मैं हमेशा ऐसे ही सोचता था कि मैं अपनी दोनों बहनों की शादी ऐसे ही करूंगा, लेकिन तुझे तो पता ही है हम तीनों भाई बहन ने कैसे दिन देखे हैं। उसके चलते मैं कभी भी तुम दोनों को वो खुशियां नहीं दे पाया जो मुझे देनी चाहिए थी, लेकिन आज मैं तुम दोनों को ऐसे देखकर बहुत खुश हूँ। दृष्टि ने प्यार से शौर्य का हाथ पकड़ा और उसकी हथेली पर किस करके कहा, तुम्हें पता है शौर्य भैया, तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो, सबसे अच्छे। कोई भी भाई तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। कहते हुए दृष्टि की आंखों में भी आंसू आ गए। शौर्य ने अपनी बहन की आंखों के आंसू पोंछे और उसके बालों में किस करके कहा, अभी से रोने लगी फिर विदाई में क्या करोगी। इस पर आर्या ने हंसते हुए इशारों में कहा, विदाई में तो खुशी खुशी जेठ जी के पास जाकर बैठ जाएगी और सबको टाटा बाय बाय करके चली जाएगी। आर्या के इशारे समझकर शौर्य जोर जोर से हंसने लगा। शौर्य की हंसी जब दृष्टि के कानों में पड़ी तो उसने भी हैरानी से पूछा, अब आप हंस क्यों रहे हैं। इस पर शौर्य ने दृष्टि को आर्या की बात समझाते हुए कहा, आर्या कह रही है कि दृष्टि तो खुश होकर टाटा बाय बाय करके चली जाएगी। दृष्टि ने भी आर्या को चढ़ाते हुए कहा, क्यों नहीं, जैसे तुम खुशी खुशी शिवाय के साथ विदा हो जाओगी ऐसे ही मैं भी खुशी खुशी मिस्टर रघुवंशी के साथ विदा हो जाऊंगी। इस पर तीनों भाई बहन हंसने लगे। वहीं गेट के पास वंशिका और वरदान अपने तीनों बच्चों को देख रहे थे। दोनों की आंखें नम थी। वरदान ने वंशिका को संभालते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम्हारा भतीजा उम्र से ज्यादा बड़ा है, इसने दोनों बहनों को बहुत अच्छे से संभाल कर रखा। अगर ये नहीं होता तो ये दोनों बहनें हंसना मुस्कुराना भूल जाती, लेकिन शौर्य हर कदम पर अपनी बहनों के लिए लड़ा, दिव्यांश से लड़ा, शिवाय से लड़ा, और आज देखो किस्मत का खेल दिव्यांश और शिवाय को ही अपनी बहनें सौंप रहा है। सच कहता हूं वंशिका, शौर्य जैसा भाई, शौर्य जैसा बेटा, शौर्य जैसा पति नसीब वालों को मिलता है। वंशिका की आंखों में तो आंसू छलक पड़े। उसने वरदान के सीने पर सिर रखकर कहा, रजावत साहब आप जानते हैं जब मैंने आर्या को जन्म दिया था उस वक्त शौर्य बहुत खुश हुआ था। 6 साल का था शौर्य और इस 6 साल के बच्चे ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बुआ मैं आपकी छोटी बाबू का बहुत ध्यान रखूंगा। उस वक्त मेरी आंखों में पानी आ गया लेकिन शौर्य उसने अपना वादा निभाया। उस छोटे से बच्चे ने जो वादा बचपन में किया था उसने वो जवानी तक निभाया। शौर्य कभी अपने लिए जिया ही नहीं, हमेशा साय की तरह अपनी बहनों के पास ही रहा। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मेरा शौर्य अपने लिए जिए, एक अच्छी सी लड़की इसकी जिंदगी में भी आ जाए। वरदान ने वंशिका को संभालते हुए कहा, अच्छा ठीक है अब चलो, अभी से रोने लगोगी तो विदाई के वक्त क्या करोगी। वंशिका ने अपने आंसू पोंछकर कहा, वरदान साहब आप तो रोने भी नहीं देते। वरदान ने वंशिका की आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा, क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू पसंद ही नहीं है, इनसे मेरी तगड़ी वाली दुश्मनी है और मैं अपने दुश्मन को अपने प्यार के पास बर्दाश्त नहीं कर सकता। वरदान की बात सुनकर वंशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर में बारात रजावत हाउस पहुंच गई। वंशिका के हाथ में आरती की थाली थी और वो अपने दोनों जमाई की आरती उतारने के लिए चौखट पर ही खड़ी थी। थोड़ी देर बाद शौर्य दिव्यांश की घोड़ी के पास गया और उसने सहारा देकर दिव्यांश को घोड़ी से उतार दिया और फिर इज्जत के साथ रजावत हाउस की चौखट तक ले आया। वंशिका ने पहले दिव्यांश की आरती उतारी और इज्जत के साथ अंदर लेकर आई और तभी शौर्य वापस से शिवाय के पास गया। लेकिन शिवाय को देखकर शौर्य को हंसी आ गई। वो बोला, तुझे भी उतारना पड़ेगा। इस पर शिवाय ने कहा, नहीं मुझे मत उतार, बस आर्या को बाहर ले आ, मैं उसको अपनी घोड़ी पर बैठाकर साथ ले जाऊंगा। शिवाय की बात सुनकर शौर्य को हंसी आ गई। शौर्य शिवाय की घोड़ी के पास गया और उसे भी सहारा देकर उतार कर बोला, पक्का तू मेरी बहन से शादी करेगा। शिवाय ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, शौर्य यार तुझे पता है मैं ऐसी जगह नर्वस हो जाता हूँ, ऊपर से तू मेरी खिंचाई कर रहा है, हाथ छोड़ देना। शौर्य ने बोला, क्यों छोड़ दूं, तूने छोड़ा मुझे जो मैं छोड़ दूं, आज तो तेरी अच्छे से बैंड बजाऊंगा। शिवाय ने उम्मीद भरी नजरों से शौर्य को देखा। शौर्य ने शिवाय को गले लगाकर कहा, अगर मेरी बहन को जरा सी भी खरोच आई तो मैंने एक बार तुझे माफ कर दिया, दूसरी बार नहीं करूंगा। इतना कहकर शौर्य ने किलर लुक शिवाय को दी और शिवाय ने धीरे से कहा, भाई मैं वैसे भी नर्वस हो रहा हूँ, ऊपर से तू मुझे और डरा रहा है। इस पर शौर्य ने कहा, ज्यादा मासूम मत बन, तू कितना डरता है ये सब जानते हैं, सबको पता है कि तू कितना मासूम है, तो अब चुपचाप चल। इतना कहकर शौर्य बहुत इज्जत के साथ शिवाय को अंदर ले जाने लगा। तो शिवाय ने कहा, यार तेरी इज्जत ना मुझे रास नहीं आ रही। शौर्य ने कहा, मुझे लग ही रहा था कि तुझे इज्जत दे तो रहा हूँ लेकिन तुझे बचेगी नहीं। खैर आज जैसे तैसे एडजस्ट कर ले, कल से तुझे शौर्य राजपूत का असली चेहरा दिखा दूंगा। शौर्य और शिवाय बात करते हुए चौखट तक आ गए। वंशिका को देखकर शिवाय ने आंख मार दी, वंशिका की आंखें फैल गई। हर्षवर्धन ने शिवाय की शरारत को देख लिया और उसने वही शिवाय के सिर पर एक हल्का सा मार कर कहा, तूने कसम खा रखी है तू सुधरेगा नहीं। इस पर शिवाय ने कहा, आप गलत समझ रहे हैं चाचू, ये मेरा तरीका है सासू माँ को थैंक यू बोलने का कि उन्होंने मेरे लिए इतनी प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। हरदान ने कहा, अच्छा और मुझे कौन थैंक यू बोलेगा? क्या रूही राजवीर के साथ अपनी परेशानी शेयर करेगी या मजबूर होकर अभय की बात मान लेगी या होगा शादी में हंगामा?